Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 marca, jest 6. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Jacek Sariusz-Wolski, wyrzucony z Platformy Obywatelskiej, to reakcja PO na zgłoszenie przez polski rząd jego kandydatury na szefa Rady Europejskiej. Syryjskie siły rządowe odbiły z rąk dżihadystów z ISIS dwie miejscowości. Michalina Olszańska i Michał Lorenz wracają z Pragi z czeskimi lwami. Ale najpierw to był polski dzień w Lahti i w Belgradzie. Polscy skoczkowie narciarscy Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła zdobyli wczoraj na Mistrzostwach Świata złoto. Winners! IDFIS World Championship Gold Medalist Team! Polska! Poland! Niesamowita ceremonia. Pierwszy raz w życiu na Mistrzostwach Świata stanęliśmy na pierwszym miejscu w konkursie drużynowym. Odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego wśród tylu polskich kibiców na tak ważnej imprezie było czymś niesamowitym. Mówił tuż po medalowej ceremonii Maciej Kot. Srebrny medal w konkursie drużynowym w Lahti zdobyli Norwegowie, a brązowe Austriacy. Na lekkoatletycznych halowych mistrzostwach Europy w Belgradzie złote medale wywalczyli Konrad Bukowiecki w pchnięciu kulą i Marcin Lewandowski w biegu na 1500 metrów. Pewnie wygrałem, z czego bardzo się cieszę, no to jest po prostu niesamowite. Rafał Omelko w biegu na 400 metrów zdobył srebro, a brązowe medale Justyna Święty też na 400 metrów i Sofia Enoi w biegu na 1500 metrów. Po dwóch dniach mistrzostw Polska ma 7 krążków i prowadzi w klasyfikacji medalowej. Jacek Sariusz-Wolski już poza Platformą Obywatelską. Do wczoraj eurodeputowany tej partii został usunięty. Wykluczył go zarząd PO, gdy polski MSZ zgłosił kandydaturę Sariusz-Wolskiego na przewodniczącego Rady Europejskiej. Według Platformy oznacza to także wykluczenie go z Europejskiej Partii Ludowej. Zdaniem niektórych polityków Platformy Sariusz-Wolski już od dawna był mentalnie poza Platformą. Na przykład nie brał udziału w głosowaniach nad rezolucjami Europarlamentu, w których polskiemu rządowi zarzucano naruszanie zasad rządów prawa. Rzecznik rządu Jacek Bochenek poinformował wieczorem, że MSZ wystosował notę do Republiki Malty w sprawie kandydatury Jacka Sariusz-Wolskiego. Zrobił to na polecenie premier Beaty Szydło, a o wyborze właśnie jego zdecydowały, tu cytat, doświadczenie i wysoki poziom merytoryczny. Wcześniej Komitet Polityczny PiS-u sprzeciwił się kandydaturze Donalda Tuska na drugą kadencję i zobowiązał premier do jej zablokowania. Kadencja Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej upływa z końcem maja. Wszystkie kraje, oprócz Polski, popierały do tej pory jego kandydaturę na drugą kadencję. Unijni liderzy wybiorą przewodniczącego Rady Europejskiej na szczycie, który rozpoczyna się już w najbliższy czwartek. Syryjskie siły rządowe odbiły z rąk bojowników tzw. Państwa Islamskiego dwie miejscowości w położonej na północy Syrii prowincji Aleppo, informuje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Jak podała ta niezależna organizacja, siły rządowe przybliżyły się tym samym do miasta Al-Chafsa, gdzie znajduje się ważny zbiornik na wodę, będący obecnie pod kontrolą dżihadystów. Mieszkańcy Aleppo nie mają jej od 7 tygodni. 30 tysięcy z nich, głównie kobiet i dzieci, uciekło w obliczu walk z Aleppo do miasta Manbij, kontrolowanego przez Kurdów. Tymczasem w genewskich negocjacjach w sprawie zakończenia wojny domowej w Syrii wciąż nie ma przełomu. Ich organizator ONZ twierdzi jednak, że jest szansa na wygaszenie konfliktu. Wojciech Cegielski. Rozmowy w Genewie zorganizowano po raz pierwszy od niemal roku. Wysłannik ONZ do spraw Syrii Staffan de Mistura mówił przed rozpoczęciem rozmów, że jest ostrożnym optymistą. Po trwających ponad tydzień negocjacjach przyznał, że nie doszło do żadnych rozstrzygnięć, ale jest nadzieja na postęp w przyszłości. Wydaje mi się, że obie strony chcą dialogu, a to jest bardzo ważne. To, co widziałem i słyszałem, daje mi nadzieję, że idziemy w dobrym kierunku. Mówił Staffan de Mistura po zakończeniu rozmów. Delegacja syryjskiego rządu przyznała, że udało się uzgodnić program kolejnych rozmów, co wcześniej się nie zdarzyło. W genewskich rozmowach brały udział delegacje syryjskich władz oraz umiarkowanej opozycji. Część ekspertów twierdzi, że szanse na złagodzenie konfliktu pojawiły się, gdy opozycja została pokonana w mieście Aleppo, co było olbrzymim sukcesem wojsk rządowych, wspomaganych przez Rosję. ONZ proponuje napisanie w Syrii nowej konstytucji i powołanie rządu jedności narodowej. Kością niezgody jest m.in. osoba prezydenta Bashara al-Assada. Jego dymisji domaga się opozycja, ale rząd twierdzi, że to niemożliwe. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Oprócz rozmów w Genewie toczą się też rozmowy w Kazachstanie. Ich organizatorami są Rosja i Turcja. Tu kolejna runda negocjacji planowana jest w marcu. Syryjska wojna domowa trwa już niemal 6 lat. Zginęło w niej co najmniej 300 tysięcy osób. Dwa lwy zdobyli Polacy na festiwalu filmowym w Pradze. Michalina Olszańska za tytułową rolę w filmie Ja, Olga Hepnarowa, a kompozytor Michał Lorenz za muzykę do filmu Masaryk, który zdominował galę rozdania nagród, zdobywając aż 12 lwów, w tym za najlepszy film. Spodziewałem się, że tak będzie, mówił jeden z producentów filmu Ja, Olga Hepnarowa, Marcin Kurek. Cieszę się, że mogliśmy powalczyć. Mamy dwa lwy, resztę ma Masaryk, no tym jeden dla Polski. Czyli są dwa dla Polski, jeden po stronie Masaryka, drugi po stronie naszej i to za główną rolę żeńską, no bo tutaj dyskusji być nie mogło. Dodajmy, że to drugi czeski lew w karierze Michała Lorenca. Przed laty kompozytor został nagrodzony w Pradze za muzykę do filmu Zabić Sekala. To był serwis Trójki. Dziś przelotny deszcz na północy i północnym zachodzie oraz w Karpatach. Na pozostałym obszarze chmury na zmianę ze słońcem, ale bez opadów. Od 7 stopni nad morzem do 13 w centrum i 15 miejscami na południu. W górach wciąż porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor smart z Androidem, taniej nawet o 500 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w niedzielny marcowy poranek. Zapraszam dziś na spotkanie z energetyczną muzyką. Może w sam raz na przednówek wiosny. Kto wie, czy już do nas przyjdzie. 40 synów i 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach. Tak brzmi pełna nazwa tego zespołu, który w skrócie przedstawiany jest jako 40 i 30 na 70. Oni sami już przyjęli też taką skróconą wersję. Być może Państwo sobie przypominają, parę lat temu z okazji poprzedniej płyty rozmawiałem z zespołem. No i dziś okaże się w rozmowie, po ilu latach pojawiła się następna płyta. Rozmowie z Mariuszem Ruszczakiem i Marcinem Oleksym, bo z nimi dwoma rozmawiam, a więc z reprezentatywną częścią zespołu 40 synów i 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach, towarzyszyć będzie muzyka. Muzyka z płyty zatytułowanej Pozor. Ja to jeszcze Państwu powiem, ale pamięć jest dobra, lecz krótka, więc zapowiem, iż będę miał dla Państwa 10 egzemplarzy, aż 10 egzemplarzy tej płyty, a trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie, ile dotychczas i pod jakimi tytułami ukazało się płyt zespołu 40 i 30 na 70, a więc ile płyt, włączając tę ostatnią, i wymienić ich tytuły. Marcin.witan@polskieradio.pl. Taki wiosenny prezent ode mnie. Dużego trudu to zapewne nie będzie wymagać dla Państwa, którzy już wiedzą, że robię konkursy i słuchają tej audycji. 10 egzemplarzy płyty Pozor będzie dla Państwa. A zacznie się to nasze spotkanie od utworu zatytułowanego Bez miłości. Po ilu latach ta płyta? Bo poprzednia to była głowa na pół. 8 lat. Co tak długo? To jest drugie pytanie, jeśli chodzi o częstotliwość zadawania, po skąd taka nazwa. Na płytę musieliśmy sami czekać, my, 40 synów, ponieważ za dobrze nam się działo w życiu. Rodziły się dzieci w zespole, kilka razy się zabieraliśmy do grania. Można powiedzieć, właśnie musieliśmy czekać. Było niedobrze, bo nie mogliśmy się zabrać, ale my właśnie odwracamy natężenie tego czekania. Było dobrze właśnie. Co chwilę się rodziło jakieś dziecko i co chwilę ktoś z zespołu mówił, ja teraz pasuję przez ileś tam miesięcy. Przerywaliśmy próby do przygotowania nowego repertuaru i czekaliśmy na sposobny moment. Jak on następował, kolejna osoba przychodziła z informacją, że właśnie będzie potomstwo i czekaliśmy. Zresztą na początku naszej tak zwanej kariery muzycznej, podczas zapytania o naszą nazwę, często padały pytania, gdzie oni wszyscy są, 40 synów i 30 wnuków. I to pokazywano nam, że ta nazwa zobowiązuje. No to troszkę do siebie wzięliśmy to pouczenie takie i teraz organizujemy. Pytanie o nazwę się nasuwa, no bo jesteście niezwykle oryginalnie nazwani. Nazwa waszego zespołu zajmuje bardzo dużo miejsca i powierzchni. Macie takie fajne logo, w którym te wszystkie słowa są wypisane, takim fajnym liternictwem, które na każdej płycie się powtarza. Super, że z tego nie rezygnujecie. Chociaż oczywiście w internecie i nie tylko funkcjonuje już ten skrót 40/30/70. I podobno wtajemniczeni już wiedzą, o kogo chodzi. Jest też to taka biblijna nazwa, prawda? Też te oślęta, ci synowie. Płyta 8 lat temu, powiedziałeś, ja próbowałem sobie tę płytę odtworzyć, bo rozmawialiśmy wtedy, kiedy ta płyta wyszła. Klimatu tej płyty nie mogę sobie już sobie dobrze przypomnieć. Natomiast bardzo szybko zostałem wessany w klimat tej płyty Pozor, która właśnie tym utworem się zaczyna. Ja bym inaczej tę płytę zatytułował. Czemu ona się tak nazywa? Piosenki nie powstają na zamówienie. Jest w zespole 3 autorów, 3 różne jakby historie życia, 3 różne miejsca też, jeżeli chodzi o ten stopień taki wtajemniczenia w sferze duchowej, bo mimo, że jesteśmy w jednej wspólnocie, akurat Marcin, Andrzej i ja, to służymy zupełnie w innych miejscach tam w tej wspólnocie. Jak powstały piosenki, to wszyscy przesłuchiwaliśmy jakby już gotowy materiał, szukając tego, co właśnie je najbardziej łączy. I poza tym, że płyta jest dość dynamiczna, to znaleźliśmy tam to że opisujemy w tych piosenkach taką sytuację, kiedy stoimy jakby w kontrze do rzeczywistości, czyli do tego, co też sami tworzymy. Czyli wiele rzeczy w naszym życiu jest na pozór, ponieważ jesteśmy ludźmi, grzech, nasze słabości często nie pozwala nam być tak naprawdę prawdziwymi. Bo albo się wstydzimy, albo się boimy śmieszności, albo chcemy wypaść lepiej niż to rzeczywiście jest. Mamy świadomość, że to nie jest dobre i że tego nie chcemy. Czyli to słowo pozor z czeskiego języka, które jednocześnie nawołuje do tego, żeby zauważyć ten pozór w swoim życiu, a z drugiej strony znaczy tyle, co uwaga. No czeski dlatego, że po pierwsze to skojarzenie językowe, no z językiem czeskim było najbliższe, po drugie to są nasi bracia Słowianie, z którymi mamy jakoś tam kontakt, czy przez to, że mieszkamy na zachodzie Polski przy granicy czeskiej, ale w ogóle jakoś udaje nam się i Ukrainę odwiedzać i nawet na Białorusi byliśmy, lubimy Słowian. Ogólnie, a to skojarzenie językowe po prostu się od razu narzuciło i aż się prosiło wykorzystać taką dwuznaczność właśnie tego słowa przez to. No bo pozor i potem śpiewamy o pozorze, więc myślimy, że każdy wychwyci 2 różne znaczenia tego słowa. W ten sposób podkreśla się też właśnie generalnie przesłanie całości. Mądry, chcę być ładny, chcę być rozsądny, chcę być zabawny. Płyta intryguje też okładką. No niby nic takiego, zdjęcie grupowe, ale charakterystyczne, bo zamiast twarzy są uśmiechnięte buźki. Wszystkie takie same. No tak, no nałożyliśmy sobie maski, maski uśmiechniętych chłopaków. My jesteśmy uśmiechnięci, to nie jest tak, że my się nie uśmiechamy, tak? Ja muszę dopowiedzieć, bo my właśnie do tego zdjęcia nie zdjęliśmy masek. To zależy, wiesz, ale to, ja się rozumiem, ale wiesz, ale o to chodzi, że to się właśnie tak nakłada, tak potrafi nakładać, że potem musisz popracować nad tym, żeby odkryć, kiedy tej maski nie ma, kiedy jej nie masz na sobie. Myśmy na tej płycie, pisząc tekst do tej płyty, po prostu pokazywaliśmy to, jak odkrywamy te swoje różne wcielenia, swoje różne motywacje, bo te maski dla nas, no, tak nawiązując chociażby do tego pozoru, tak robimy po to, żeby ludzie się, czasem zastanawiamy się, czy nie robimy po to, żeby ludzie się nas chwalili, żeby nie byli zadowoleni z tego, co robimy, klepią po plecach i to nawet nie chodziło nam o jakieś tylko taką straszną obłudę, tak, że oskarżamy siebie o potężny jakiś faryzeizm. Pewnie jest w jakimś sensie duży, ale to nawet czasem to są minimalne rzeczy, nie? Że grając na spotkaniu modlitewnym, tak, zastanawiasz się, po co ty to robisz, czy po to, żeby potem ludzie podeszli do ciebie, ale dzisiaj fajna modlitwa była, graliście super, nie? Czy tak naprawdę szukasz Boga i szukasz z Nim kontaktu i właśnie po to to robisz. No i właśnie to zdrywanie masek, to kiedy my mamy te maski, właśnie tak naprawdę, czy myśmy do zdjęcia je zdjęli, czy myśmy do zdjęcia je ubrali. Płytę z obrazem poszukiwania tego, tej odpowiedzi na to pytanie. Chciałem dodać, że tam jest jeszcze jedna informacja zawarta w tej naszej układce, bo te maski bardzo mocno korespondują ze słowem pozor. Świat nas ściga w tym kierunku, żeby być szczupłymi blondynami, wszyscy o tym samym wzroście, tak samo myślącymi i cieszącymi się z tego samego, czyli jakby unifikuje bardzo mocno ludzi, którzy są z natury bardzo różni. I ten pozor w kontekście tych naszych masek, to jest właśnie uważaj dziewczyno, uważaj chłopaku, żebyś nie próbował zatracić swojej wartości, swojej indywidualnej jakiejś identyfikacji, dlatego żeby się podobać światu. Mówiliśmy o twarzy, o obliczu. Jest taki utwór, który się nazywa Flaga i tam jest twarz jako flaga właściwie występuje, można powiedzieć, jako sztandar, jako coś, na co patrzymy, co jest nasze, co nas identyfikuje, nie? No tak, myślę, że to jest to powiedziane, w twarzy nie ukryjesz niczego, w oczach nie ukryjesz niczego. Jak się sztucznie uśmiechasz, to gdzieś twarz to pokazuje. Smutne oczy wypierają nieraz uśmiech. No ta piosenka jest też wyjątkowa, bo żyjemy w wyjątkowych czasach, takich można powiedzieć wyjątkowych i specyficznych czasach, kiedy ludzie się spierają o różne wartości, o znaczenie, o symbole. I my też chcieliśmy się opowiedzieć jakby tutaj w tak troszeczkę delikatnie, że przyznajemy się do tego, że to, co polskie, jest dla nas bardzo ważne, ale uważamy, że trzeba patrzeć dalej, czyli patrzeć w twarz Jezusa i odbijać się w Jego twarzy, ta flaga. Później miałem takie skojarzenie, że właściwie flaga Jezusa jest taka sama jak nasza Polska, biało-czerwona, bo z Jego serca wypływa i biały i czerwony strumień. Tak naprawdę nie ma różnicy poza jedną, w którym miejscu się zatrzymamy swoje oczy, nie? Czy tylko walczymy o polskość, czy walczymy też o życie wieczne w kontekście jakby bycia Polakiem i dobrym człowiekiem. Chciałbym mieć na twarzy wymalowany obraz Jezusa, taki, że jestem Boży. Moja flaga to twarz, moja twarz to jest flaga, ze wstydu czerwona, ze strachu blada. Moja flaga to twarz, moja twarz to jest flaga, ze wstydu czerwona, ze strachu blada. Wstydzę się, że się boję, boję się mieć odwagę, wokół mury buduję i na mnie ściągnę flagę. Wstydzę się, że się boję, boję się mieć odwagę, wokół mury buduję i na mnie ściągnę flagę biało-czerwoną. Moja twarz to jest flaga, z bólu czerwona, ze zmęczenia blada. Moja flaga to twarz, moja twarz to jest flaga, z bólu czerwona, ze zmęczenia blada. Krew przelana na dole, a na górze nadzieja, możesz zabrać mi życie, flagi mi nie zabieraj. Krew przelana na dole, a na górze nadzieja, możesz zabrać mi życie, flagi mi nie zabieraj. Nie, nie. We'll be right back. jeszcze jedną mam twarz i nie jestem dziwakiem. Zmartwychwstały mi dał swoje krwi czerwoną flagę. Jeszcze jedną mam twarz i nie jestem dziwakiem. Zmartwychwstały mi dał swoje krwi czerwoną flagę. Kiedyś wrócę do domu, tam zagoją się blizny. Jesteś też moim bratem i masz też dwie ojczyzny. Kiedyś wrócę do domu, tam zagoją się blizny. Jesteś też moim bratem i masz też dwie ojczyzny. Do domu zbieram się, wolności na ten dzień. Do domu zbieram się, wolności na ten dzień. Kilka utworów na tej płycie mi się bardzo podoba i jest trochę reggae w tym, co śpiewacie. W Czterech Myślach i w Sykomorze na przykład pobrzmiewa mi takie trochę reggae. I to są dla mnie takie dwa utwory, które są takie super czerpiące z jakiejś takiej właśnie z ludyczności, takiej ludycznej tradycji, takiego grania, które sprawia frajdy. Ty wyciągasz tam piszczałkę, tak? Czy jak to nazwać? Grasz na akordeonie. Fajny instrument, użyteczny, ale on takiej ludowości przydaje bardzo. Tak, tak. Trudność mamy zawsze, żeby określić nasz styl muzyczny, bo każdy gdzieś tam czerpie swoje inspiracje zupełnie z innej muzyki. Jakbyś nas tu nawet dwóch zapytał, to po prostu jest dwa różne bieguny. Ja zanim 40 powstało, byłem i nadal jestem muzykiem folkowym. Gram jeszcze w zespole Chudoba i Motyla Noga, takim nowym projekcie. Te instrumenty i te brzmienia ludowe są bardzo mi bliskie, a to reggae, które tam pobrzmiewa, to też jest jakaś taka moja miłość jeszcze z młodzieńczych lat, kiedy zasłuchiwałem się w Izraelu, w tych zespołach takich kultowych polskich. Myśmy się też nie zastanawiali tak naprawdę czasem, skąd się biorą te dźwięki, ale to, co powiedziałeś o tej takiej ludowości czy ludyczności też, tak, to chyba rzeczywiście w nas siedzi. Bierzemy instrumenty i gramy. Tak? Ja pochodzę akurat ze wsi, gdzie to jest może jeszcze bardziej, no gdzie to jest chyba bardziej widoczne. Tak? Ludzie się zbierają, każdy bierze jakiś instrument i zaczyna się wspólny śpiew, wspólna zabawa, ale też właśnie to bycie razem. Ja cieszę się, że tego też trochę w jakimś stopniu doświadczyłem w swoim domu rodzinnym i myślę, że nie jestem jedyny w zespole, któremu bliskie są właśnie też takie doświadczenia. Te instrumenty, to brzmienie jest przecież takim wehikułem treści ważnej do przekazania, prawda? Ja się ciebie wcześniej, Robercie, pytałem, żeby się upewnić, gdzie na pewno jest ten fragment. Mówisz, że właśnie w Czterech Myślach. Powiedz te cztery myśli. Należy zapamiętać. Myśl pierwsza, mały, dobrze, że jesteś cały. Myśl druga, duży, lepiej jest, jak się służy. Myśl trzecia. Młody, będziesz miał schody. I czwarta, ostatnia, stary, trzymaj się wiary. To jest taki krótki, czteromyślowy komentarz naszej rzeczywistości. No, my jesteśmy pro-life i wiemy, że wielu młodych ma szczęście, że jest. Świat jakby zupełnie w inną stronę mąci w głowach ludziom na temat życia. I mały, dobrze, że jesteś cały. No to skoro słyszysz te słowa, to ciesz się tym, że jesteś, bo mogło cię nie być. Duży dobrze jest, jak się służy. Póki tego nie odkryjemy w życiu. Ja mam takie doświadczenie, byłem długo wolontariuszem w domu dziecka. We wspólnocie mam dobrze rozwiniętą diakonię miłosierdzia. Też tam przez długi czas służyłem razem z moją żoną wśród osób uzależnionych. Mam tego świadomość. Teraz mam rodzinę, małe dzieci. Jest takiej służby w moim życiu mniej. Natomiast wiem, że jeśli się służy, to życie ma sens. I tak naprawdę to poza wszystkimi innymi takimi celami i naszymi miejscami w życiu, to każdy musi mieć miejsce swojej służby, bo inaczej to życie jest albo w miejscu, albo życiem cofającym się gdzieś tam do jakiegoś miejsca, do zero, a my musimy iść do przodu. Młody, będziesz miał schody. No, też mi nikt nie powie, że młodzi ludzie mają teraz dobrze. Jest taka mocna propaganda. Taka mocna propaganda właśnie tych antywartości. Pracuję wśród młodych ludzi, jestem nauczycielem w szkole. Wiem, jak mocno oni są atakowani tymi antywartościami wszystkimi, nieprawdami różnymi. Czyli te schody, które powstają w życiu. Myśmy, mimo tych złych czasów, takich PRL-u i tak dalej, mieliśmy dużo łatwiej gdzieś odnaleźć się w kościele, w wierze, w robieniu dobra nawet jakiegoś. Oni teraz mają strasznie namieszane w głowach. Także te schody dla młodych są do pokonania, ale one są bardzo mocne. I czwarta, stary, trzymaj się wiary. Stary, można powiedzieć do starego, ale można do każdego powiedzieć tak po przyjacielsku. Stary, trzymaj się wiary. I to jest takie przyjacielskie klepnięcie w ramię każdego,

Tam ni chuchu, ani słowa o sykomorze nie ma. Za to jest wierzba. No bo u nas nie rosną sykomory. A przechodzimy te same historie, co Zacheusz, który wlazł na drzewo, żeby zobaczyć Pana, mimo że wiary w jego sercu za dużo nie było. I Pan go zobaczył, czyli wykonał jakiś wysiłek, nawet może nie do końca świadomie, Bóg zawitał do jego domu. Czasami się dziwimy, co i po co się dzieje w naszym życiu, po co ja wlazłem na tę wierzbę, nie? Czego tak naprawdę chcę, a Pan mówi, zejdź z drzewa i idę do Ciebie, nie? I wybrałem Cię, masz najlepszą chatę w mieście, nie? Tak jak te słowa tam mówią, nie? W dniu dzisiejszym, bo jutro pójdę do drugiego, nie? Albo w tym samym czasie jeszcze jestem w iluś tam domach i to są moje najlepsze bazy, nie? Najlepsze mety. Potrzeba z naszej strony tego wysiłku właśnie, poszukania tej wierzby, tej swojej jakiejś tam górki, żeby z taką intencją, albo nawet nie do końca z jasnością w głowie po co, ale żeby w kierunku Boga, nie? W kierunku góry gdzieś tam, żeby się wdrapać, żeby jakiś wysiłek z siebie wykrzesać i Pan Bóg na to bardzo mocno odpowiada, nie? Czy to właśnie tak powstają te teksty? Tak powstają u Ciebie? Czy tak powstają u Ciebie? Przyglądacie się swojemu życiu i piszecie? Czy też przychodzi jakieś natchnienie i trzeba natychmiast zapisać? Myślę, że każdy z nas po pierwsze pisze inaczej, ma inny sposób, ale na pewno te teksty biorą się z tego, co w naszym życiu jest, bezpośrednio nawet z jakichś wydarzeń konkretnych w naszym życiu. Ja potrafię prawie każdą piosenkę podać, kiedy pojawił się pomysł na tekst i z jakiego momentu w moim życiu się to bierze. Zwłaszcza na tej płycie powstawały teksty pisane przez nas też na próbach i to jednocześnie przez kilka osób. Chociażby Sykomora jest takim przykładem, gdzie te teksty pochodzą od różnych osób i to też jest niesamowite, że może temu też służyło to, że myśmy się spotykali cyklicznie. Właśnie piosenka Sykomora, która jest też taką jedną z moich ulubionych na tej płycie. Ja miałem tylko jedne słowa i właśnie tę piosenkę już graliśmy kilka lat, nie w całości, tylko był pomysł na piosenkę, melodyjka ta, co gram na sopiłce i słowa jesteś, jestem, jestem, jesteś. Czyli jakby odbicie swojego jestem w imieniu Boga też, w tym, że Bóg jest, on to ja jestem. I ni chuchu, ani kroku dalej, nie? Gdzieś z tym tekstem. I nagle Andrzej, po co ja wlazłem na tę wieżę, Marcin mi odpowiedział, nie chcę już siedzieć na tym drzewie i mi się otworzył cały tekst później już, że to można w tą stronę, nie? I resztę już dopisałem bardzo, bardzo łatwo. W ogóle to specyficzny czas dla nas, nagrywanie tej płyty, ponieważ przez to, że ona powstawała tak długo, że już tyle mieliśmy podejść, też tym razem podeszliśmy do tego nagrywania zupełnie jak z nadzieją, że coś powstanie, bo już kilka razy nam się udało, nie? Ale z jakąś taką, nie wiem, ja miałem w środku takie, w którą stronę iść, jak tutaj to wszystko, chociaż nigdy nie planujemy, ale to z taką ciekawością, gdzie nas to wszystko zaprowadzi. Mieliśmy kilka piosenek, które zaczęliśmy grać na próbach i nie weszło na tą płytę, bo się gdzieś tam zamknęły w pewnym momencie. Zniecierpliwiony perkusista w pewnej chwili powiedział, zagrajmy coś dynamicznego, bo trochę smęciliśmy. Momentalnie powstała piosenka Coś Dynamicznego, która na tej płycie jest też dla nas takim dużym przeżyciem, jakby wspólnoty w zespole. Pojawiały się słowa, zapisywałem, patrzę, piosenka, nie? I to zupełnie, ja czuję, że to było jakieś Boże też namaszczenie, prowadzenie. To też odbieram jako Bożą zachętę do tego, żeby grać. Ten przekaz, który my dajemy naszą muzyką, że to jest coś ważnego, że mimo czasami wątpliwości, trudności, są takie lata, gdzie gramy mało, są takie, gdzie gramy dużo. Jak gramy dużo, no to jest kłopot, bo trzeba zostawiać żony i dzieci w domu. Są jakieś tam bunty niektórych członków zespołu, mówią, czemu tak dużo gramy? Za chwilę nie gramy w ogóle, czemu nie gramy? I tak dalej, nie? To Pan Bóg ma swoje drogi, gdzieś tam nas prowadzi, ale jakby mamy takie potwierdzenie przez to, co nam daje, przez te piosenki, przez te doświadczenia też życia wiarą, że to ma sens. Siedzieć na tym drzewie. pierwszą chatę w mieście. Nie chcę już dłużej siedzieć na tym drzewie. Mówi, że dziś mam najlepszą chatę w mieście. Nie chcę już dłużej siedzieć na tym drzewie. Jesteś, jesteś, jestem, jestem, jesteś. Nie chcę już dłużej siedzieć na tym drzewie. Jesteś, jesteś, jestem, jestem, jesteś. Nie chcę już dłużej siedzieć na tym drzewie. Tutaj jak nas zapowiadano na ten koncert w Warszawie, to użyli słowa, że legenda muzyki chrześcijańskiej, nasz zespół. Bardzo nas to poechtało miło, że tak można. No, gramy 18 lat. Na koncertach zdarza się grać w troszkę zmienionym składzie, bo są zastępcy, nie wszyscy są zawsze dyspozycyjni. Natomiast jesteśmy zespołem, który ma niezmieniony skład od początku istnienia. Czasami grzeszymy próżnością, ale tak naprawdę nie przeskoczymy swoich umiejętności. Nie jesteśmy w stanie być lepsi niż jesteśmy, lepiej grać niż gramy. Jeżeli to wystarcza do tego, żeby ta komunikacja ze słuchaczem była i to jest kupowane od nas, no to jesteśmy szczęśliwi, nie? Pociągnę to, co Robert powiedział. No, gramy 18 lat razem i jednak jest jakaś więź między nami. Czujemy się na scenie. Wiemy czasem bez słów, nawet bez patrzenia na siebie, co który zagra, a to, że jesteśmy to 18 lat razem, to jak dla mnie jest dowód tego po prostu, że Bóg istnieje, bo inaczej byśmy się po prostu pozabijali. Czasem mamy tak różne albo tak podobne charaktery w pewnych sytuacjach, gdzie gdyby to był zespół bez takiej podstawy w wierze, bez, mamy nadzieję też, jakiegoś tam zadania, które mamy zrobić, to by się to po prostu nie udało. Byśmy się 15 razy rozeszli. Na początku naszej tej muzycznej kariery, kiedy graliśmy koncerty, to ja miałem takie zapędy, takie myśli, że będziemy się przedstawiać tutaj, tak trochę zaskakiwać publiczność, że wyjdziemy w sześciu na scenę, powiemy, że jesteśmy w siódemkę, nie? I tak damy takie niedopowiedzenie, że tu niby ten Duch Święty z nami jest, czy Pan Jezus, nie? Ale to wynikało z takiej naturalnej potrzeby tego, że Pismo Święte nie kłamie, tam gdzie dwóch albo trzech się spotyka w imię Boże, tam On jest obecny, nie? I tak naprawdę może nie musimy tego ogłaszać i mówić, ale jeżeli to jest w jakiś sposób wyczuwalne, czy my czujemy, że gdzieś, to też przy tłumaczeniu naszej nazwy mówimy, chcemy być błogosławieństwem, przekaźnikiem błogosławieństwa z nieba na ziemię, tutaj przez te teksty, przez to, co robimy, i jeśli Pan Bóg gdzieś chce to wykorzystać, to my jesteśmy gotowi. To jest też nasza droga taka muzyczna. Pomóż Panie mi wdrapać się na krzyż. Pragnę ramion Twych dosięgnąć dziś. Chciałbym dotrzeć tam, gdzie prowadzisz mnie, czysty wobec zła, ujrzeć Twój dzień. Niech już więcej nie podciąga mnie marny świat, szarość dnia. Dosyć mam już tych niespełnionych dni, tak bardzo pragnę żyć. Chcę dla ciebie dziś zostawić to, czym zwiódł mnie świat, gdy bez miłości kazał brać. Niosę dłużej już obietnic, pustych słów, w obfitość twoją wejść, radować każdym dniem. Bo jesteś, bo żyjesz, z martwych wstałeś. Bo jesteś, bo żyjesz. Chcę dla ciebie dziś zostawić to, czym zwiódł mnie świat, gdy bez miłości kazał brać. Nie zniosę dłużej już obietnic, pustych słów, w obfitość twoją wejść, radować każdym dniem. Bo jesteś, bo żyjesz, z martwych wstałeś. Bo jesteś, bo żyjesz, z martwych wstałeś. Jesteś. No tak właśnie brzmi, 30 synów, zawsze mam z tym kłopot, 30 synów i 40 wnuków jeżdżących na 70 oślętach z najnowszej płyty zatytułowanej Pozór. Robert Ruszczak i Marcin Oleksy. Rozmawiałem z nimi przed koncertem, który odbył się w Warszawie na Kawęczyńskie w Oratorium Świętego Jana Bosko. Tutaj zostali akurat zaproszeni, była to dobra okazja, żeby się spotkać, bo jak Państwo być może zorientowali się z rozmowy, zespół nie pochodzi ani z Warszawy, ani z Mazowsza, a z nadgranicy polsko-czeskiej. Stąd zresztą ten pozór w tytule, jak Państwo usłyszeli. Jak już mówiłem, mam dla Państwa 10 egzemplarzy płyty Pozór właśnie. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, ile dotychczas płyt i pod jakimi tytułami wydał zespół 30-40 na 70. A istnieją 18 lat, można powiedzieć, weszli w dorosłość i wydaje mi się, że dobrze się zapowiadają. Chociaż to już dużo czasu, jak Państwo słyszeli, też ciężko im ze sobą wytrzymać, ale po tylu latach to już głupio byłoby się rozstawać. Tym bardziej, że ta muzyka fajnie po prostu brzmi i daje bardzo ciekawe efekty. I są to w ogóle bardzo ciekawi ludzie, jeśli z nimi dłużej porozmawiać. Marcin Oleksy, Robert Ruszczak. Nie rozstajemy się jeszcze z płytą Pozór. Utwór 11 nazywa się Gonitwa, ale ma też inny tytuł Wczoraj umarłem. Jest, gonię za z oczu cel. Nie wiem, po co biegnę, dokąd gnam. Zaraz nowy wieczór, nowy dzień. Tak cyrkowe koło toczy się blisko do ciebie, blisko do ciebie, blisko do ciebie, coraz bliżej, blisko do ciebie, blisko do ciebie, blisko do ciebie, coraz bliżej, budzę się tam, gdzie wczoraj umarłem. Zerwał się. Gdzieś w oddali słychać drzewny śpiew. Kurz gonitwy opadł, cichł wiatr. Pożegnałem właśnie cały świat. Blisko do ciebie, blisko do ciebie, blisko do ciebie, coraz bliżej. Ciebie, blisko do ciebie, blisko do ciebie, coraz bliżej mam. Gonitwa, wczoraj umarłem. 30 synów i 40 wnuków jeżdżących na 70 oślętach. Być może zespół na scenie chrześcijańskiej o najdłuższej nazwie. Kto wie, 40 i 30 na 70. Słowa Marcin Oleksy, to jeden z tych, z którymi rozmawiałem. Tak sobie pomyślałem, że to też jeden z tych utworów bardzo dobrych na początek Wielkiego Postu, w który właśnie weszliśmy, aby zastanowić się, dokąd człowiek goni, dokąd pędzi, gdy toczy się cyrkowe koło, jak pisze Marcin, blisko do ciebie, coraz bliżej. Cyrk odjechał, plakat zerwał się, gdzieś w oddali słychać rzewny śpiew. Kurz gonitwy opadł, ucichł wiatr. Pożegnałem cały świat. Blisko do ciebie, coraz bliżej. No właśnie. Marcin Oleksy i zespół 30 i 40 na 70. Ja tak zmieniam tę nazwę, proszę Państwa, z różnymi przypadkami. W różnych przypadkach ją odmieniam. Też się trochę tym bawię, bo to sprawia jednak kłopot. A staram się za każdym razem wymawiać ją w pełni, bo mi się podoba. Jest naprawdę fajna i oni już wielokrotnie byli poddawani naciskom, żeby to zmienić i nie robią tego. Ja też jestem za tym, żeby tego nie robili. Za chwilę pożegnamy się w tej godzinie z zespołem. Ja tylko powiem jeszcze raz, że mam dla Państwa 10 egzemplarzy płyty, a trzeba odpowiedzieć na pytanie, ile płyt dotychczas i pod jakimi tytułami wydał zespół. Jedna podpowiedź znalazła się w rozmowie, to znaczy tytuł poprzedniej płyty. Ta nazywa się Pozor, więc właściwie zadanie dla państwa jest naprawdę łatwe. Sam nie wiem czemu takie łatwe państwu daje zadanie wielkopostne. No w każdym razie jeszcze teraz posłuchamy utworu, który co prawda na początku rozmowy naszej z zespołem wspomniany został, ale nie wyemitowany. To jest utwór perkusisty, który pewnego razu na próbie stwierdził: słuchajcie, zagrajmy coś dynamicznego. No i tak powstała ta piosenka. Coś dynamicznego dla ciebie, kolego. Coś dynamicznego, coś dynamicznego dla ciebie, kolego. Jestem wariatem, jestem wariatem, jestem wariatem, jestem mówcem. Oczy świata. Jestem wariatem, jestem wariatem, jestem wariatem, jestem mówcem. Oczy świata. Coś dynamicznego, coś dynamicznego, coś dynamicznego dla ciebie, kolego. Coś dynamicznego, coś dynamicznego, coś dynamicznego dla ciebie, kolego. Solo! Coś dynamicznego, coś dynamicznego, coś dynamicznego dla ciebie, kolego. Coś dynamicznego, coś dynamicznego, coś dynamicznego dla ciebie, kolego. Coś dynamicznego, coś dynamicznego dla ciebie, kolego. Coś dynamicznego, coś dynamicznego, coś dynamicznego dla ciebie, kolego. La la la, la la la. Zaraz. No, dawaj. Andrzej! Coś dynamicznego, coś dynamicznego, coś dynamicznego dla ciebie, kolego. Coś dynamicznego, coś dynamicznego, coś dynamicznego dla ciebie, kolego. Coś dynamicznego. Zespół 40 synów i 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach z płyty Pozor. Mam nadzieję, że następna płyta, bo już pewne pomysły zespół posiada, ukaże się szybciej niż w przeciągu 8 lat, bo tyle dzieliło poprzednią od tej właśnie. W tej godzinie, zapraszając państwa serdecznie do pozostania przy odbiornikach po godzinie 7, będę mówił o dwóch arcyciekawych książkach, a także o pewnym projekcie muzycznym, który też warto wziąć pod uwagę, wybrać się na przykład na jego premierę, bo będzie miała miejsce w Warszawie. A na koniec tej godziny jeszcze jeden utwór, myślę bardzo dobry na tak zwane rozesłanie, a więc zamknę oczy. Ciągle jestem taki mały, nie dorosłem do miłości. Ciągle jestem taki słaby. Tyle we mnie złości. Tyle we mnie nienawiści. Od myślenia boli głowa. Chciałbym wszystko poukładać. Chciałbym zacząć żyć od nowa. Ciemno robi się o świcie.